گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات رنبے جل شروع کی دعوت اوستہ پا کراچے کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مانے کی دو وحید گل سرا پا خیبر پختونخوا کی پا جانگیر کی دو مدینہ مجلس سر پخوا کی دو سامس سر ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313-5686-087 رحمان الرحیم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة مسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فحفظت من دعائه نمایا دکړی ودای د دوانا او هو یقول او غی فرمایل او پر روایت د مسلم شریف کې راغلی سمعت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د حفظ تو پزې په مسلم شریف کې سمعتو ده او نسائی شریف کی دا روایت دا سراغلے سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی علی میت فسمعتو فی دعائی ما واوری ددائی پا دعا کی نو دا ټول روایات پا دیدی چه نبی علیہ السلام پا دی دعا کے جہر کڑے زکا صحابی اوری دلی نو باز علماء داوی چې پټواله مستحب ده او دا جهر بالدعاء په قصد تعلیمو اباز وی ظاهر ده چې جهر او اسرار په دعا د جنازي کې دواړه جایزان دي امام نووی دا تاویل کړي علماء خوخ کړي نه راوي علمنیه بعد الصلات فحفظته عدل تصابی سمعته صلى على جنازه په دواړو کې څه شی دی په دواړو تاویلاتو کې د اسمان نظم کې عمر فرق دی او دې کې ګوره دې روایت کې دا شری چې په کم تکبیر کې مې دا دعا واوري دا خیال مو دې حدیث لا نو مالکیه او حنابلہ وای چې دا هر تکبیر نه پس دعا مشروع ادا سو کوئی وای مالکیه او حنابلہ وای شافعیه نه دا نه بولا لا پاسې دې دی ابا دا لکړې مو دا او شوافیع او احناف وی چه دعا بعد تکبیرت ثالثه وی یقولو فرمائل اللهم اغفر له اله العالمین بخنو کی دی مڑیتا وارحمه رحم پیو کی وعافیه دا امر دې د معافات نه او دې د عذاب او مصیبتونو نه په صحیح سالم کې وعفو عنه اقدرنا کم تقصیرات شی وی بند د عیبونو نه ډکوي نو تقصیرات معفي ورته وکي واکرم نزله الہ العالمین د ذمل مستیا عزت مند کی ووسع او فراخ کی ووسع فراخ کی الہ العالمین مدخله زید دن کی دود د چا قبر دے الا قبر ورت فراخ کی فتح د میم دا او باز زما وای دوار خبرې په اعتبار نه معنا درست دي ک مدخل کې او ک مدخل کې لکه قران کې مراغلی و نو دخلکم مدخلن کریما واغسله بالماء وینځي دې په بو وصل جو پغلې والسلج والبرد والسلج پواورا والبرد او پغلی ویچون کی دا اشیاء انواع د پاکی دی خیره پلر کیگی نو غرض د مقصد د حدیثو تعمیمو پا انواع د رحمت او مغفرت کی ونقیه او پاک دې من الخطوایا د گناهونو نا کما نقیتا الثوب الابیض من الدنس لکه چې پاک کړی دتا هغه جام سپینه د خیرونا و عبدل هدارم خیرم من داره بدل کې ورته ورکه کور غره د کور د ننا د فانی دنیا کور پر خو تو ورته د باقی جهان غور کور وکي وا اهلن خيرا من اهله او اهل ورکی غور د اهل د نچی بیبیان او خادمان دي و زوجا خيرا من زوجه ذات افد خاص د په عام باندې وادخله الجنه ولا جنته وردنكي واعذه من عذاب القبر او بچي كدا عذاب د قبر نه ومن عذاب النار او دا عذاب دورنا وفي روايه وقيه فتنه القبر الله وي ساتي د فتني د قبر نه چاغه په سوال جواب د ملکينو کې حیران ثيا ذا او چې حیران شي په سوال جواب کې نو دغه سبب د عذاب د قبر دی دي ته فتنه القبر وایي چې سوال جواب کې تحیر راغی او د عذاب د اور نه قال صحابي وي حتا تمنیتو وای دا شیخ کلی دعاګان ال الله حبیب کی جما تمنا او کا ان اكون انا ذالک المیت ير چې دا مړ خوځوي ير دا خو یې مالک کړي د الله حبیب جهر فرمایلو رواه مسلم د دې حدیث روایت کړې امام مسلم رحمه الله دابی سلامه ابن عبد الرحمن رحمه الله نو روایت چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها لما توفی سعد ابن ابی وقاص چه وفات شو سعد ابن ابی وقاص شرو مبشرو کی یو پا فاتحینو دے اسلام کی چه سورا سورا وطنو ندد تورو نوتی دے پا عقیق مقام کے وفات شو یو لس میلد مدینی ناپلا پا پینز پنزو سم حجرائی کی او روړې شو پوغو لکه کټ کې مونږ میت واچو چې په بکی کې دفن کی او دا خلافت د معاویه رضی الله عنه او په مدینه باندې مروان گورنرو قالت نو عائشی بیبی رضی الله عنها فرمایلو ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه ویچون کې دا پاغلسو کې اخیره نه سره دی چه اللہ پی دنیا کی دی جنت زیر کڑے ہو جماعت تیرا دن نکی چه زم پی جنازو کم دی کې جواز د مز د جنازې دی د زنانو د پاره. ای زنانه دیو زینا خو که چه تا موجودی وی او کئی نو جایز دی قطشی زنانه جنازه کولیشی که نه مسئله وا سلو زیمن که خدایم کولیشی زیدی ولی نه غور خبره نه ده خو پا حرمینو یا بعضی مساجدو که زنانه پا لپرده کی دی نو دغه خطول لما جایز وی خوزان تا زنانه جنازه کولیشی کنا نو بعد اهل علم د دید جوازم قائل لی وی جنازه که زنانه که جمع سرا امام می فوس کی ولاروی امام احمد او امام ابو حنیف رحمهم الله وی نگور نبی علیہ السلام بی بیانو پساد ابن ابی وقاص جنازو کا ویدن کئی دے مسجد تا زکا بی بیانی دے نبی علیہ السلام ام المومنین بار سڑو سر جنازی تا نشو وطے زکا وی جماعت تیرا دن نکئی چی زم پی مزو کم فون کرا ذالک علیہا انکار وکریشو پدی بی بی ددی چې څنګه به جمعات دن نکاو جنازی خو جمعات کین کی ادا خبر په مسجد کې مشهور نواب پروایت د مسلم شریف کې داسې براغلی وای کله چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وفات شو خبرو لی گلو بی بیانو ده نبی علیه السلام چه دا جنازه جمعات تراری چه دا ایم پیو کی نیده سو کل ندهی پخپلو حجرو کی ادری دی او جنازه او کا نو باز خلکو ایدا خبره د عیب وګڼلا نو بی بی وی څومره زر دی خلکو خبره هیرکا اخو بی بی وکړه فقالت بی بی والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وی قسم دې مزد جنازه کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم علا ابن بیوا پاغت وو بچو د بیزوا بانی دا لقبی دا مور دے فی المسجدی پا مسجد کی سوحیل واخی ہی رواہ مسلمن دی وجنا د ائمو اختلاف دی چې جمعات کې جنازي مسنګه ده ها بھائی د اهل علم اختلاف دی چې په مسجد کې د جنازي مسنګه ده ادا مسلا رستم را روانه ده علماء لیکي په ابو بکر عمر رضی الله عنهم په مسجد نبوي کې جنازه شوي. کوم دې کې شوي؟ نو علماء لیکلي افضل او غرسه ده چې باروشي خو جواز په مسجد کې مشتا دا جمع بین الروایتین د فار پټولو کې صدا به تر خبره ده د جمع بین الروایتین د فار دا پټولو کې به تر خبره ده احناف تا دا منسوب دی چې دای دی ته مکروه وای سو کوئی چې مړې بار وی د مسجد نه نو بیا پکې کراحت نشتا ځکه مو جمعات د فرض او د پارا نوافل او ذکر او تدریس د علم د پاره ده وای کمړې بار وی نو مکروه نه دا ځکه وای کراحت علت داو چې دا جمعات ککړ نشی کله د مردنه عاجز ده وین روانه کله واړه بول رواني کله نور س غند شه تی روانوي زیات نه زیات کول د دوی د کراهت تنزیهی دی خو اهل علم لیکلی خه خبره دا ده چې جمع بین الروایتین داغی په سبب باندې کېدی شي داغی د وجې نه جمع بین الروایتین راضی چې د جنازې موز په مسجد کې جایز دی او د جمعات نه بار څه شه دي غره دي د جمعات نه بار دا غره دي دغه قول علما کرام کړه دغه روایت صحیح هو کې د الله د حبیب د جنازي مز دام په جمعات کې راغلې ده دغه حدیث د مسلم شریف چې تاسو واورئ چې نبی علیہ السلام مس کړو شوافی او حنابلہ د دې خبرې قائل دي چې په جمعات کې په جنازي کولو کې سحرج نشتا خو بشرط دي چې د جمعات د ګندکی دو خطر نه امام ابو حنیفه امام مالک رحم مولا دای تا کراحت منسوب ده او شیخ ابن حمام وای چې مکروه تنزیهی دی اباز تحریمی طرف تلاړ دی هدی کې شک نشته چې د الله د حبیب د جنازو زه دا د جمعات نه بارو عام جنازي بدل تکي دي دا ابو داود شریف یو حدیث ته وای من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. دا ابو داود حدیث ته او امام ابو داود په باب تړلې باب الصلاه على الجنازه في المسجد. پدې باندې شوافی اعتراض کوي چې دا روایت ضعیف ده ځکه دې باندې د صالح مولا توام ما تفرد ده. امام احمد ابن حنبل امام مالک رحم الله دی حدیث ته ضعیف ویلي. علماء کرام لیکلی چې بعض اهل علم د توسی کم کړي خو صرف په د باندې اخر عمر کې اختلاط راغلو. امام مالک رحم الله اخیری عمر کې د روایت اخذ کړي ځکه ضعیف ګرځولې او دا روایت د ابن ابي ذئب نه ده. نوید د اختلاط نه مخ کې تي روایت نقل کړي. علامه نووی او دویم اعتراض هم پدې کړې. چې دا ابو داود په مشهور نسخو کې دا راغلي من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. د دې په ځای راغلي چې فلا شيء عليه. نکه فلا شیء له پس فلا شیء علیه شی نو مفهوم بالکل بدل شو. لکه امام نووی شرح د صحیح مسلم کی وای خو په سنن ابن ماجه مسند احمد کې او توهاوی ټولو کې فلاشه له راغله. او خطیب بودادی رحم الله وایي چې محفوظ فلاشه له ده. بلګور تاسو کتل دی حدیث کې وای عائشه بیبی رضی الله عنها چې دا جنازه جمعه تراړې نو فان کر الناس ذلک علیها. خلکو انکار وکړو. معروف ادا و چې جمعه کې جنازه دا سه معروف او مشهور نه و. بیبی وی څومره زر خلکو هیر کړ دا الله حبیب خو په جمعه کې کھڑے و. هوید احناف هغه وخت کې اختلاف دی چې جنازه د جمعات نه بار وي او مسکون کې جمعات کې دن نه وي نو په دې صورت کې جایز دی کنا. ویسل کی من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. د دې فل مسجد تعلق د صلا سره دی یا که د جنازي سره دی. لګور کده صلا سره تعلق شنو تقاضا دادا چې جنازه بار یو مسکون کې جمعات کې دن نه نو بیا دیم د مودي اجازهت ني او که دې تعلق د جنازي سره شي او نتیجه بدا شي چې بیا د دې مذکوره موز اجازهت ده. دی باره کې علماو یو ضابطه بیا ذکر کړي وی فعل کدا سی وی چې داغه اثر مفعول ترسی نو پدی صورت کې د ظرف تعلق به د فعل او مفعول دواړو سره او که فعل داسی چې داغه ظاهری اثر مفعول ته نه رسیږي نو د ظرف تعلق به صرف د فعل سره ای لکه اوسره وی ان ضربت زیدن فی المسجد فامراتی کذا کما زید په جمعات کې والو نو زما بیبی دی داسی نو پدی صورت کې فعل په مفعول باندې اثر انداز دی نو دهانس کی دو د پارا د زید په جمعات کې کېدل ضروری دی دیو جن نتیجه دادا کچری وهون کې په جمعات کې او زید د جمعات نه خارج دی نو هانس کیږي بنا او د دې برکت کې چادا سی ان شتم تو زیدن فل مسجد فیمراتی قزا کما کنزلی زید ته په جمعات کې او کې نو زما خزر مثال په تور طلاق ہے نو په دې صورت کې فعل په مفعول اثر انداز نه دی نو کدی صورت کې کنزلی په جمعات کې او زید د جمعات نه خارج دی هم بهانی سیږي د دې قاعدې د وجنا راجح قول د اغه چا دی چې اغه د عمومي کراهت قائل دی که جنازه مسجد کی وی که بار وی بهر حال دا مسئله د دې روایتو د وجنا دغه علما په دې باندې دا دوی اعتراضونه کوي چې تاسو کوم واورې ته او د صحیح نو روایت دی چې پاغه کې دا راغلی دی چې د الله حبیب د بیان جواز د پاره چې هغه بالکل بی غبار احادیث دي کلام ملام نشته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سیموز فرمایلی دی دا سیموز د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړه دی وعن سمر ابن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرات وی مزمکڑ ورستو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا پیوزنان چیغو فاتشی وپنفاس کی فقام وسطها دا الله حبيب داغي د من سرو درې دلو متفقن عليه دا یو مسله دا چې د مړی جنازه کې نو کمزه بودريږي او د زنانا او د سړی په منځ کې فرق شته کنا دا حدیث د دې دلیل دی چې امام دې د زنانه په جنازه کې د دې د منصر او درګري تا عجيزه مو عند عجيزتها دا یو مستحب عمل دی وګوره واجب دا دی چې د مړي ویسي ته مخامخ شکه سره لیکه خزره دا خاص زه ته مخامخ کې دل لګدل ته وسط هدا مستحب دی ورنه د مړي ویسي له چې امام مخامخ وي بس دا وجوب ادا شو او د اهل علم اختلاف ده چې د سړی او د خځې یو حکم ده کنا امام ابو حنیفه رحم الله مشهور قول ده ده چې وایي بد دواړو سینې له مخامخ دی ودرېږي امام مالک رحم الله وې د دواړو سر سره دی ودرېږي. اباد علماء وې د خزي د منسر او د سړی د دې سینې سره دی ودرېږي. اباز علماء فرق کړي لکه وې دی په لګورا وې د سړی د سر سره دی ودرېږي او د زنانا د وسط سره. دا مطلب د امام شافعي او په حنفی کې امام ابو یوسف رحم الله دی. دا کرستو حدیث په دې دلیل لے. او دا یو روایت د امام ابو حنیفه رحم الله نا لکه هدایت کیم دا قول ذکر کړي وی وعن ابي حنيفه انه يقوم من الرجل بحذاء راسه ومن المراه بحذاء وسطها. امام طحاویم دا قول غوره کړي د سړی د سر سره از زنانا د من سره. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبر تیر شو پیو قبر دفن لیلا چیغد شبی دفن کر شویو فقال متا دفن هادا وی کل دفن کر شوی دا میت قالو البارحا ی بیگان اشپا قالا فلا آذنتمونی تاسول ما تا اجازت خبر نرا کولو قالو دفنناهو فی ظلمت اللیل وی مونگنش بی پتیارکی دے دفن کلو فکرهنا انو قزکا نمونگا بدگن دیو چی تاسو دو خوب را بیدار کو فقامن اللہ حبیب ادری دو فصففنا خلفه مور پس رسو صفونا جوڑ کل فصول علیه پدی قبر ورت مزکو. او دی حدیث کی د دی جوازم دی چې د شپې دفن جایز دی ځکه د الله پیغمبر خبر شو خو انکار ونکو. صرف دا انکار یو چې زمول نیم خبر کړي. نو د شپې دفن دا ناروا نه دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دشپی دفن شویو فاطمہ رضی اللہ عنہ دشپی دفن شویو. ادا دی جمہور مسلک دے چی دشپی پا دفن کس کراحت نشتا او باز سلف کراحت طرف تلار دی. لکا امام قتادہ حسن بصری سید ابن المسیب دے امام احمد یو روایت دے ابن حزم وی وی دا ضرور دشپی دفن بنا بر ضرورت تے او ضرورت بقدر ضرورت وی. متفق علیه. وعن ابی هریره رضی الله عنه ان امراه سوداء یو زنانا سوداء تور رنگ والا كانت ودا بیبی تقم المسجد جمعات به جارو کونو شابن یا یو زوانو یا یوزوانو چې داسې به کول ففقدها رسول الله صلی الله علیه وسلم نشکره او نو مندل غل رسول الله صلی الله علیه وسلم فسال عنها او عنه داغی یا داغبار کی تپوس کوي فقالو ما تا ایو فات شوی دی قالا فلا کنتم آذنتمونی تا سمالو لی خبردار را کولو قال راوی وی ابو هریر رضی اللہ عنہ فکانهم تاب وگنی چی دوی سوغرو امرها و امرهو داکار د دی ما مولی گن لیو فقال دلونی علا قبریه وی مال قبر خیف دلوه ندی ولو خلو فصل علیها موزیو کو پاغی او ثم قال ویو فرمائل ان هذه القبور بیشک دا قبرنا مملوعت ظلمتا داد تیرون ڈکشیوی علا اہلی آپال دیو ان اللہ ینویرو حالهم بسولاتی علیہم عدلتا وی دا قبرنا نو تشوی دا قبر نه کم قبر یاد ای پیغمبر خو پتاقی قبر کته وی دا قبر نه دی نو هغه د برزخ قبر لخلق او نبی زم کوم ځای جنازی لاله او بتغه قبر دی نو اداغه برزخ ته لا پکټ پروت دی برزخ دی ان هذه القبور خیال مده وی دا قبرنا دا ډک وی د تیرو نه په اهل دی وان الله ينورها لهم بسلاتي عليهم الله روخانه کوي دی لرا پدوی په سبب د مزنما پدی متفقن علیه و لفظ لمسلم ای دا ان هذه القبور دا جمله اخیرنی من افراد مسلم امام مسلم رحم الله پدی متفرد دی او دا امام بخاری رحم الله ندی حافظ ابن حجر وی و امام بخاری دا زیادت تخریج نه کړي ځکه دا مدرج دی په دې سند کې نو ان الله ان هذه القبور دا کلام مدرج دی پوه شو په خبره کنه د کوره مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انه مات له ابن وفات شو د دیو بچی بقدیدن قدید د مکی مکرمی او د مدینه منوره په منس کې زیره او بعصفان د دواړه نزیر زیونه دي دراوی شکو ځکه دواړه زیونه نزیر دي فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس وګور سمره خلق راجم شوي دي قال فخرجت فاذا ناس كاجتمعوا له ابن عباس رضي الله عنهما فرمائي ويوتمن خلق جمع شو فاخبرته خبر مي ورکو قال تقولهم اربعون ويسلويخ بئي قال نعم ياو قال اخرجوه وميت روبا سيبال دغدير دي باوري دلی دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نچه فرمائي لما من رجل مسلم نشتی او سڑے مسلمان يموتو چه وفات شی فيقوم على جنازته او دلیگی دا پا جنازی دا اللہ دا رضا دا پار اربعون رجولا سلویخ کسان او دعا و جنازه ورتکی لا یشرکون بالله شیئن او نشرکی دا سلویخ کسان دا اللہ سرس شیئ الا شفعهم الله فیه مگر اللہ د دی شفاعت د دی میت په حق کی قبل وی ادي الله بخي رواه مسلم د دی حدیث روایت کړه امام مسلم رحمه الله دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نو روایت چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ما من میت نشتا یو مړی نشتا چې موزو کی پاغ تصلی علیه امت من المسلمین موزو کی پد یو ډله د مسلمانانو یبلغون میا رسیږي سلطا کلهم یشفعون له ادا ټول د پارس کوي شفاعت کوي الا شفعوا فی مگر د دوی شفاعت بد د په حق کې قبولول شي رواه مسلم دانس رضی الله عنه نو روایت قال دی فرمای وای مروا بجنازۃ ترشیو صحاب په یو جنازی فاسنا والیا خیرن نو دی په د خیر سنا ویلی وا و نبی علیہ السلام می وجبات ثم مروا باخرى بیا تیرشیو دی په بلا فاسنا علیها شرن نو غی بارکی دی دویلو شردا سنا د شر کړي وجدا یرا خسړې نو فقال وجبت الله حبيبي واجب شو نو عمر رضی الله عنه ما وجبت شي واجب شو فقال ما هذا اسنتم عليه خيرا ويقدم ذ خير سناوي فوجبت له الجنه دل جنت واجب شو وهذا اسنتم عليه شر نو دبان مود شر تعريف کو فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض متفق عليه وفي روايه المؤمنون شهداء الله في الارض مؤمنان د الله گواهان دی پزمک کی اذا انتم سو کوئی خطاب مخصوص دے د صحابه کرام پوری او بازو لماوی نا سوکم چی پسیفت دی ایمان دی او متقیان پرزگار دی اللہوی وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس دیو جن یو حدیث مرفوع کی راغلی و یو مسلمان چې مرشی او سالور گاونډیان نږدې وای نو الله بخی اباذ روایتو کی راغلی و ملائک خبرې کوي فجبد بنی آدمو چې سړی کې کم خیر او شر نه تا سګورای چې خسړی ټول خراب وي را ډېر خسړی اجناکار اینو کستاو زما د یری سنو خلک خپل مند کی سوې مون یو زه کیو نیو سړی مړو نو سور کسان نو موارد وی یره فرعون مړ دی ویګه په خبره باندې دا غي مدخل کو مخ کی کوی سوی خلکو مخ کې خو چا سوي دا ډور موثبر سره او چې خلکو ای دای پر سره یو دې کول مړ کولې او ټول خلکو نن فرعون مړ دی واو دې دې متفقن علیه او په یو روایت کې چې مؤمنان گواهان د الله دی پزمکا کې د عمر رضی الله عنه نو روایت دې فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی کم یو مسلمان شهید له اربع چې گواهی وکدل رسولورو بخير اند خیر ادخله الله الجنه الله به جنت ته وردن کی کلنا وثلاثه موږ کدرو قال وثلاثه کدرو موین والله به دن کی قلنا واثنان قال واثنان وی دوک گواهی کوم الله به بخیر ثم لم نسأله عن الواحد وید یو بارک متپوسن کو رواه البخاری وعن عائشه رضی اللہ عنہا قالت بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تسب الاموات مڑو تا بدر دی موائی وی الاموات کی الافلام دا احد دی مراد تی مسلمانان دی علماء لکلی وی حدیث پا خپل عموم دی الا ما خصه دلیل اثنیتم علیه شر ندغت مستثنا دی سپو شوی په خبره بای فإنهم بشکا دامړی چی دی دایر سیدلی دی قد افدو بفتح الحمزه والزواد دایر سیدلی دی لاما قدمو هغه چی ځانته مخ کی سلی غلی ایک خی کړي نو هغه دی ک بد دی نو وی ګورستا دا کنزلو منزلو باندې سکار نکیږي او ژوند دي ته بدره دی موایا نو مړی ته خو خامخا موایا نو ګور د مړو د کنزلو نا دی حدیث کې بدره دو ویلو نا سپکاوی نا من راغلي او څو هم یو خبره ده دیو مولا بل سره نه لګي د ډلی ور سره نه لګي بس رور اور پسی شورو شو دلتا وی عام مڑی بنی یا دیده مولا نپری جی بلدام خبره دیده پلو گره چی اوشین شر جوڑی گی نو دام علماء علی کدی چی ترد سنت ہوکا او سال پتر چی دیده مشر نم ظالم تا تو اول کلی بیر یو بل سرو جنگی دا مرگونو خطر را اصابابا دیم زمان دا مشرانو نمون علی ندا د قران شریف او د دین یو مخالفت ته بس څوک مړ شو ویلا تصب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا اي چې سګري مخ کې رسیدلې دي قوغور دي کې دلیل چې کم شه ترسته اپ کې بار ده لك جرح د مجروحين دروات کاغر وات ژوندوي کمړوي وګور دا ځان له دلیل جوړ نه کوي د جرح تعدیل نه اے ما ته جرح تعدیل باندې کوه ختمه شوی په خوا لیدا قلب کو اوس بازی وي ته جرح نه مانی نو ته خود جرح امام ني ان تعالی د جرح څه ضرورت پاتې ده کنه ما ته بم پکې سو راویان مجروح کو او سبب څه کو ته سبب تعدیل کو د جرح تعدیل اهل علم لیکلي چې دا خبر سره ده دا دینه فراغت شوی ده وان جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جمع بین الرجلین ود اللہ حبیب چی جمعوال بے کول پمند دو سنو کی من قتل احدن دا شہیدان دو حدنا فی ثوب واحدن پیو جاما کی ده کفن ند وجد ضرورتنا ادین ادا لازم انده کنی چی ده بدنو ربم یو بل سر لگی دل سمنس کی پرده بیوا سم یقولو بی عبدالله حبیبوی ایوهم اکثر اخزل للقرآن او پا ترمیزی کی راغلی حفظ وللقرآن کم یو قران لره ډیر یادونکو پیدا اشیر له اله دی ما کله شی به اشاره وکړی شو او د دې دواړو ته قدمه فی اللحد چې چار بډیر قران یادو ناب لحد تمخ کې کو دوا درې کسان په یو یو قبر کې دفن کول شول اوصل وجداوا صحابو یې موږ ته زخمونه رسیدلی وو ډېر تکلیف وو ندی په لور یو خبر ټول کله لاسو پجی بو جنازې د خبر نه تیاری اولاد موږ تاسو مدینی منوري له بوزي د اوهت په دې لمن کې ټول کھانه دي پکاړو کې قبر کنستل ډیر ګران کار دی ابیا او یا قبرونه تاسو به ګران کار فدا الله حبیبی دا شو کوي لګیو یو قبر فراخه کوي حدیث ته قبرونه وکنه فراخه کوي وجعلوا الرجلين والثلاثه في قبر امام ترمذی حدیث ته وقال او د الله حبيب انا شهيد لا هؤلاء يوم القيامه زب غوائم پدي خلق پرز د قیامت او مرب دفنهم بدمائم وي پدي خپل وینو کې دفن کوي ولم يصلى عليهم اپدي د جنازي مزونو کو ولم يغسلوا غسل ورته ور نکړي شو اې دا غسل باره کې خو اتفاق دی چې شهید ته غسل نشي ورکې دی خدموز باره کې د اهل علم اختلاف دی امام مالک امام شافعي او مشهور قول دی امام احمد رحمهم الله دی وای موز نشته په د جابر او د انس رضی الله عنه په حدیث دی عمل کوي امام سفیان ابن سفیان سوری امام ابو حنیفه رحم الله وای پدای مز واجب دی لکه په نور مړو دی دای عمل کرے په عموم د ادله او د صلات په میت باندې هغه حدیث چې روایت شوه په بار د مز کې په قتل او د احد په حمزه رضی الله عنه په نور شهداو او هغه روایت امام زیلعی په نسب الرایه کې را جمع کړی حافظ په تلخیص کې اباد پائے کې حسن لی دارنګي بخاری شریف کې حدیث راغله د عقبه ابن عامر رضی الله عنه چې انه صلى على قتلا احد موزه په کړو امام احمد رحم الله مشهور روایت دی چې نه بکه او یو روایت دا دی چې وایي موز د جنازې په مستحب دی موز د جنازې په سره عبد دی پری خبرې لوګي د بعض ائمه په یو مسله کې دوه قولونه دي دا د دې ائمه د لوی صدق او حقانیت نه خړه یو ځل یو خبره کړي چې دلیل ولا بل په مزبوشه نه بل خبره کړي تاسو د امام ابو حنیفه رحم الله بارک و اوریدل چې مړی د نان نارینه له بسنګ اوتريږي نو یو مشهور قول دی چې دواړو سینې سره به اوتريږي خو یو قول دی د سړی د سر سره او د زنانه له من سره دا د دې خبرې دلیل لري چې دا ائمه د حق سره تاویدل را تاویدل ادي کې دام د چې دا خبره بعد به علم او د ناپو خلکو چې تا خدا سي وز داسي وي نبس مسلمان تر مرګ پورې حق لټای او نن یو خبره کوله خذله بل مضبوطه د غشنده سینې چې د پښتون پشان ویماوس یو ځل ویلی ها یو ځل به ویلی چې اوس به داسې نه کوم ابن حزم رحم الله وای وای که موزی حکم خاده ذکر روایت راغلی که چاونو کوم خاده ذکر روایت دوارو طرف لسی دی رواه البخاری و رحمه اللہ وان جابر ابن سمرا رضی اللہ عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرس معرور دا اللہ حبیب تروسترشو یو وسچن اے غریبانی زین منو ناشاتور چور لو یا کنه پویږي په خبره نپی زینو نپی بلسو فرکبه نسور شوهن انصرفا کله چې واپس راتلو جنازې د ابن الدهداه نه ونحن نمشي حوله او موږ داغه نه غیر چا پیر پیدل را روانو ګور د الله حبيب واپس اید جنازه کې پسورلې سور شوه ادی کې دیو جماعت دیو سور سرت للی ادی کې څه کراحت نو او حدیث کی دلیل دے چې د جنازی واپسی کی سورے دے شی نبی علیہ السلام تا سورلی راوستے شو جنازی تدلن و انکاری و کچی سور شی واپسی کی سور شوے دا سی فرمائی لیو وی ملائک پیدل روان دی نزول سور شم دا ابو داود شریف حدیث تے نو احلی الملکلی پا واپسی کی سورلی ناراون مکروح ندا ارسطو تا مسئلی تفصیل دی ارسطو حدیث کرا دی الفصل